Mendimartxa abiatzen dela, eta Frantxoa, mendimartxa hori, pixka bat espikatzen aldaukuzu zer den hori, agorri lastapenean abiatzen da, binan zer da? Zer da, lehenik presentatuko dautzut, norden antolatzelea. Antolatzelea dira, hegoaldeko esait, hek antolatzen dute urte oro, aurten, emeetziaren urtea antolatzen dutena, mendimartxa, behaz. Eta esait zer da? Eta esait da, talde bat, eskualt selekzioaren alde lan egiten duena. Eskual selekzioa izitela alda kirol guzietan, futbolian edo ez da bate politikagari atxikia dena, ez du politikak indarri egiten hortan, zen da kirol guzietan federazioa atzua dira, eta hek dute, hek egitela antolatzela aldute eskual selekzioa bat. Ehen bohondatia da, gero biztan da, politika jendek ere pixkat laundu behar dutela. Eta nahi baduzu behaz, esait hori horren aldeari da beti, eta hori edute behaz antolatzen mendimartxa bat urte oro, aste baten gainean. Aurtengoa izanen da behaz agorilan iruetik amagerat, lahamatean hasi, eta ondoko lahamatean bukatu. Behaz hasiera dugu aurten eta dugu egiten du, zenta nik parte hartzen du jada zenbait urte honetan. Ainoatik abietuko gira eta bukatuko du Usurbilen. Ados. Eta mendimartxa horren bitartez zer nahi duzie aldarrikatu, zer nahi duzie erakutsi? Nahi dugu erakutsi, jendia eta jendia gogoan ardezan, eskualegiak berak egitela aldula, bere selekzio bat. Kusten duzu, behaz ezu, pilota mailean berean ikusi dugu aurten, Frantziakoa izan dira hemengo pilota mailak, Frantziaren dako, hegoaldekoak Espainiaren dako, eta geho ikusi ditugu argazki batzu, ara nola gure pilotari batek eskual ikurina zari duen, eta kasik hemengo federazioak sankzionatu bezala izan du, eta hori gero gilat itzuli dira, binen zehendako behar da hori sankzionatu. Zehendako ez egin eskual selekzio bat, eskualegi oro guzia hartuz, hegoaldea eta iparaldea. Hala, beraz 19 urte hori beraz galdeiten dela eta erran duzun bezala gaurko mendimartxaren bitartez hori ere berriz ere erakutsi nahi da. Momentu goxo bat pasatuz mendian ibiliz zonbait egunez, Ainoatik joanez ordean, ea nundik nora ibiltzen da, ea xetasun zonbait emana. Xetasuna beraz erraiten duzu puliki ibiliz, benen piskaba sofritu, eta gero bai, memento onak hartu zere, biziki memento goxoak eta eskual giroan, argunt eskual giroan gira, iziarri jendek estimatzen dute hori, nola pasatuko da meaz aurtengoa da, aurten Ainoatik, lehenbiziko egunaldia, larumataekin, behaz Ainoatik abiatuko gira, guztiko behatziekola, eta bukatuko dugu Bidarraien. Gero Bidarraien, hau zapesak ere, inendu arribedako diskurtso txiki bat, eta nola pasatzen den, gero biaren egunean, Bidarraitik Baigorrirat, iparla pastuz, iparla izpegi, berriz Baigorrirat. Hiruaren egunean eta Baigorritik Urepelerat. Gero Urepeletik Elizondorat, Elizondotik Sumbila goizueta Beasain, eta bukatzen dugu behaz Usurbil. Zagutzen ez duenak, Usurbil da herri bat soragarria, biziki polita. Eta han bukatuko dugu ondoko lamatean, biziki giro honean. Hala, eten duzu, beraz, sofrituz pixka bat, ibiltzen txiste, zonbait horren ez ere egun bakots, hor, bos pasei horren, pasten duzie, edo geixote? Geixot, bada disiplina bat, jozo biziki disiplina ona, goizeko zortzietan abiatzen gira. Eta esenditzen bada, bero handizkoa dela, igual lehen txago, Eta hori erremer da, lehenik partitu haitzin, guk eskerpa eta edo trinketa edo olakoetan lo egiten du, gogoa. Baina denak antolatia dira ongi, biziki ongi garbitu egitea usten du, eta biztan dena egiten duzulaik badakizu zonola den, iparlak asko egiten duzulaik, eta gero Baigorrirat arribatzen itzuli eginez, frangoz zaila da, baina denek egiten aldute. Eta hor den gauza da, nik egiten dut, nik eta bertzean itzeke, aste guzia bainan, badira asko jende, eta eginen dute igole etapa bat, berdiat Baigorritik Urepeletik ikusi nola den, eta egun bat bakarrik. Hauzion jendek parte hartzen aldute, horren izen eman behar da intzinetik, edo nola pasten da, hemen balima dira jendeak interesatiek da? Jendea interesatia balima da, ez da bate problemarik, aste guzia ingo duenak, bada helbide bat horre. Eta bainan bestenaz... Mendimartxa.eus hori interneten atxemaitena dena? Hori interneten atxemaitena da, mendimartxa.eus. eta hor badira xehetasun guziak, eta eguna egingo diena bakarrik, heldu da goizeko 8:00 abiatzeko lekurat, eta egiten du eguna gurekin. Mm-hmm. Eta gero, egiten da, gauaz nahi badu egon, pixka bat giruan nahi egiteko. Ados, emain du ere telefonoko numero bat, hor sekulan jende batzuek nahi baute xehetasuna, jakin zoin egunez edo antzia bali maute, zoin egunez nunden eta, beraz, txumai, da? Txumai, da, bai. 0, 0, 8, 4, hori goldera deitzeko, eta gero 6, 5, 8, 7, 4, 0, 7, 7, 2. Hori, mendi martxa, xumaiekin ikusteko, eta hala, nor naik parte hartu nahi duenak, eta egiten alduela, eta egiten alda, sartzen alda, taldean, giruan erreski sartzen da, pentsatzen dut? Biziki goxoki. Eta erramer da, aste guzi egingo duenak ere, ez du hainbertze sofritzen, zen eta gure zakuak eta bada kamiontiki bat, gure zakuak segiteko dituena guk eta goizian partitzean hartuko ditu bizpairu pintaur, eta gero ez du deusen beharrik. Hori eta beste gauza bat, ez dena bate kaltegarri, beste kaminota batean bada, sagarnotegi batek, barrika bat sagarno segitzen du, eta orain, kompasione, ainoatik, edo eman zaun are, hartuko du hemen denek zautzen duten bidarraiti Baigorriko eta pautan, gure kamionua etorriko da, izpegik askoratan edanen du, sagarno freskoa edain du. Horrek, kamioneta horrek segitzen du itzuli guzia, eta ez dut uste bate gaizki den. Azteko, oroitzapen honak, utzi dauzkizu horrek? Izi gerri oroitzapen honak, eta jozo errein datzot gauza, joan den urtean, txumaiek alde intzetan eta... Aitzineko urtean erantzetan, eta berdu mintzatu eta iparaldiari, eta han diskurtso txiki bat bezala eginean, eta eranean, bon, eldon urtean, 18 urtea da, guai 18 urtetan, uste dut eta ez den gehiago aur denbora, uste dut eta adulto bat bezala, behar ba 18 urtean bere nortasun aukanen du, eta gero ez dugu mendimartxe egiten meharrik, ono badugu beharra, ez baigira ono eldiak eskualtzelekzio baten ukeiteran. Hala, uste dut, ono martxa beharko den segitu. Naski beharko da ono, Milesker... Baina etorri lasai izi garri giro goxoa da. Hala, milesker Frantxoa, eta lasterarte beraz. Milesker zuri jozo.